gure mitologiaren atza. Kaixo denoi, Isabel Minet naiz, kontalaria, marionetista eta euskal mitologia zaditua. Zuretzat, gure mitologiaren atxa programa sortu dut. Asteroko itzordu honetan, gure mitologiaren jeinuak, pertsonaiak, eta haien arteko harremanak noski. Gure mitologiaren nundik norakoak eta sekretuak kontatuko dizkizut. Baita jakina, mito bat, elezar bat edo ipuin bat kontatuko dizut. Aurreko saioan, aire elementuarekin hasi ginen eta sorginak agertu ziren, kontatutako mito batean baita. Gaur, aire elementuarekin eta sorginekin jarraituko dugu, eta hobeto esanda, sorginek egiten dutenarekin, magia. Beraz, nik, Jose Miguel Barandiaran jarraituz, sorginak eta sorginduak bereisten ditut. Baina, sorgin jeinuak eta sorgin gizakiak izena erabiliz. Eta sorginak nun, magia hor. Gogora ezazu garai hoietako munduaren erudirikapena animista zela. Hots, energia batek haien artean lotzen zituen izakiak. Harriak barne, eta energia hori mugitzen dakiena sorgina da. Horretaz, Barandiaranek dio, guri, hemen interesatzen zaigun mito tradizionala, mundu animista eta gure kasuan magiko batean barrutian diren gauzen eta gertakarien azalpena edo adierazpena da. Eta gure kasuan mundu magikoarena dana. Magikoa gauzak eta beren simboloak nolabait identifikaturik direla suposatzen dalako. Simboloak, irudiak edo gertakariak eta gauzak izan daitezke ustez eta asmoz gauzen edota pertsonen irudikapenak. Beraz, euskal mundu tradizionalean dena lurrean dago eta dena lotua da. Lotura hori ikustezina da eta magikoa. Mundua sakratua da eta bertan dagoen guztia munduaren sakraltasunaren adierazlea da. Gauza eta bere adierazpena loturik daude, izena eta izana. Munduaren ikuskera magiko horretan, normala da pentsatzea izenari eraginez, gero gauzari berari eragiten zaiola. Eta horri magia dezen zaio. Txamponak, irudiak eta argizarizko kandelak erabiltzen ziren pertsona bat irudikatzeko, eta arekin egiten zen magia adur mugiaraziz. Ezin da adur aipatu bere kontrakoa izendatu gabe, indar. Adur da energia magikoa, haize espiritua, ikustezina. Eta indar, aldiz, indar fizikoa, argi kolpea, ikusgaia. Adur da gauzak simboloarekin lotzen dituen energia mistikoa, eta adur erabiliz gauzak urrutitik egiteko ahalmena. Antzinako euskal sinesmen sistemaren oinarrian animista da. Animismoan izenak gauzen zeinu edo irudikapenak dira, gauzen irudi soinudunak. Munduaren irudikapen honetan ez dago munduan izenik ez duen gauza bat, eta izena duten gauza guztiak existitzen dira. Izena duenak izana du, esaldi mitologiak jo bezala, gauzak haien izenarekin estu loturik daude. Gauza bakoitzak bere izena du, eta alderantziz, izen bakoitza gauza bati dagokio. Horretan datza adur, eta adur energian datza magia. Betadur da begiradaren indar magikoa. Begiradarekin adur mugitzeko ahalmena da. Begizkoa edo beraua botatzeko ahalmena. Horrela, haren bidez, objektuei, animaliei edo gizakiei kalte egiten diezaiekete. Mundu materialean eragiteko indar erabiltzen da, indarra, eta mundu ikustezinean aldiz adur, energia mistikoa. Hala ere, biak behar dira mundua osatzeko, munduaren osotasuna adierazteko. eta etengabe biak, adur eta indar, izaki guztiengan eragiten ari direnez, haien arteko lotura estua dagoenez. Mugimendu bat sortzen da mundu materiala eta mundu espiritualaren arteko etengabeko mugimendu bat, dualtasun dinamiko bat. Adur indar magikoa da, Mariren energia delako, izan ere, edonork adur erabiltzen ahal bada ere, eragina ez da beti berdina. Bestalde, mundua integratzen laguntzen duen oro positibotzat jotzen da, eta bere desintegrazioa eragiten duen oro negatibotzat. Beraz, intentzioaren arabera, magia zuria eta magia beltza izango ditugu. Ekintza positiboak eraginez gero, magia zuria izango da. Negatiboak eraginez aldiz magia beltza. Eta positibo eta negatiboen arteko muga norentzat egiten den izango da. Adibidez, beste norbaiten onerako egiten bada zerbait magia zuria izango da. Eta nork bere interesarako egiten bada, orduan magia beltza. Beraz, berriz aurkitzen dugu euskal mitologiaren oinarrizko dualtasuna. Euskal mentalitate tradizionalean dagoen argiaren eta ilunaren, argitasunaren eta iluntasunaren, egunaren eta gauaren arteko kontrastea. Orain, munduaren adierazpenean aurkitzen dugu indar eta adur. Animismoa nezezik beste erlijio batzuetan ere aurkitzen dira bi energia mota horiek. Ikus molde katolikoan adibidez, adur energiaren baliokidea grazia da. Naturaz gandikoa edo jankozkoa. Beraz, ezaera mitologiko hau, direnek ez sinistu behar, ez direla, ez da esan behar. Indar magikoari eta sorgin ahalmenei buruzko sineste horren eta kristau sinesmenaren arteko konpromiso bezala ulertu behar da. Eta sorginek magia egiten dute. Baina batzuetan zerbait eskatzen dugunean, ongi pentsatu behar. Entzun, entzun. Euskal Herriko herri askotan bezala, herri honetako sorgina ere joaten zen akelarrera ostiral gauero. Sorginaren ondoko etxean bi anaia bizi ziren, biak konkordunak. Aspalditik sumatzen zuten alboko Andrea sorgina zela, eta zelatan ibiltzen ziren. Behin batean, anaia batek sorginaren atea jo zuen eta esan zion. Noizbait gustura lagunduko nizukenik ostiraleko bilera batera. Andreak ez ulertzearena egin zuen. Ze bilera eta ze bilera ondo, nongo bilera diozu, zertaz ari zara. Baina gizonak bereari eusten zion eta azkenean emakumeak onartu zuen eta baietz, haiek uste zutela zela. Onartu zuen ere gizona arekin joatea, baina gomendio batzuk egin zizkion. Begira. Errituak ditugu bertan eta beraz, biltzarreko burua agurtu beharko duzu. Gero, berak galdetuz gero, asteko egunak banan-banan esan behar diegu, eta onela esan behar dira. Astelena, asterte, asteazkena, usteguna, ustelala eta larun bata. Igandea ipatu gabe, garbi dago, ez da? Bizilagun konkorra ados zegoen eta hala urrengo ostelalean akelarrera abiatu ziren. Bertan, ehunka sorgin zeuden, gizonezko zein emakumezko, eta denen erdean sorgin nagusia zegoen. Hango denak bere aurrean pasatzen ari ziren. Konkordunaren txanda izan denean, orduan asteko eguna galditu zizkion. Astelena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata eta igandea. Sorgin nagusia harriturik gelditu eta galditu zuen. Norka ipatu du igandea? Gizan konkordu nau, erantzun zioten denek. Piskat pentsatu ondoren, sorgin nausiak agindu zuen. Ken diezaiotela bizkarreko konkorra hori. Eta ala egin zioten, gizona pospozik itzuli zen etxera. Anaia harriturik gelditu zen, konkorri gabe ikustean, eta horrela galdetu. Ene? Nola liteke? Den dena kontatu zionean, konkordunak bera ere akelarrera joan nahi zuela aitortu zuen. Orduan, zorginaren etxera joan, ari dena azaldu eta bera ere akelarrera eramatea eskatu zion. Emakumeak orduan, baietz esan eta gizona arekin joatea onartu zuen. Ados, eramango zaitut, baina asteko egunak galdetzen badizkizu, ez aipatu arren igandea. Itz eman behar didazu, zeren eta zure anaiari gauza bera eskatu niola, baina ez zuen bere itza bete. Egon lasai, nik beteko dut, erantzun zion gizonak. Osteral gaua etorri zen eta biak akelarrera joan ziren. Gizonak ikusi zuenez, anaiak esan bezala ari zen dena gertatzen, eta zorgin nagusiaren aurrean zegoenean, asteko egunak galdetu zion. Orduan gizon konkordunak erantzun zuen. Astelena, asteartea, asteazkena, euskaleguna, osterala, larumata, eta igandea. Zorgin nagusiak harriturik galdetu zuen. Nork aipatu du igandea? Gizon konkordun hau, erantzun zioten denek. Piskat pentsatu ondoren, zorgin nagusiak agindu zuen. Behin ondo dago, baina bitan ezin eskoa da. Bestearen konkorra jar diezaiotela. Gizon gizajoak bi konkorrekin itzuli zen etxera. Konkorraiek ez zituen inoizkentzerik izan. Ondoko zorgin hura beste herri batera bizitzera joan baitzen, eta ondorioz ez zuen akelarrera berriz joateko aukerarik izan. Eta alabazan, alazbazan, sardadilea kalabazan eta atera dadilea herriko plazan. Urrengo saioan, martxoaren 20an, aire elementuarekin, zorginekin eta magiarekin jarraituko dugu eta ziur aski mito bat kontatuko dizut. Gogoratu, maiatzera bitarte astelenetan, ordu bi eta erdietan, Antxeta Irratian, gure mitologiaren atxa. Podcastak antxetamedia.eus webgunean. Eta bitartean, zer erran galdetu edo komentatu nahi badidazu, idatzi email honetara euskalmitologia@ni.eus. Edo sartu gure webgunean irubikoitza.biarte.eus. Bertan aurreko saioak entzun gai dituzu. Sare sozialetan ere gaude, Facebooken Biarte edo Isabel Millet, eta Instagramen Isabel Millet la mito berxi. Bihotz bihotzetik agur bero bat, eta ez ahaztu, izan zoriontsu. Agur!